dopominał się tego nasz kronikarz strefowy siwy, że coś tłustego na tłusty czwartek musi być, a to wszak zespół, który zwie się Tłusta Usta. Nie dość, że śpiewa po białorusku, pochodząc z Białorusi, to naprawdę coś bardzo podejrzanego. Oj, podejrzanego. Podejrzanym jest też fakt, że zespół Tłusta Usta posługuje się alfabetem łacińskim. I tak zostanie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/ wolna strefa, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną, tym razem białoruską rybę w sieci. No i podejrzany ten zespół Tłusta Usta, nie dojrze po białorusku, to jeszcze alfabetem łacińskim. Nie wróżę im długiej kariery. Być może właśnie się już rozwiązali. Strefa małpa polskieradio.pl. Można się kontaktować, dialogować z audycją, ale wiadomo, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Trudno mi powiedzieć, kiedy napisał tego listela Paweł Złosic, bo mieliśmy tutaj drobne przerwy, przestoje, awarie, ale dlatego, że pisze ponadczasowo, możemy to w tej zawierusze strefowej odczytać. Uprzejmie melduję, że słucham strefy, bo jestem rencistą i wariatem, a więc chyba spełniam normy. No, można by nawet dodać, że podwójnie. A gdyby jeszcze Paweł Złosic był bezrobotnym, no to po prostu ideał, wzór. Bezrobotny rencista wariat. To jest wzorowy, idealny słuchacz strefy. Prawie jak doktor Wilczor. A strefę nadmienia jeszcze Paweł Złosic. Pamiętam jeszcze z Radia Bis. Dla tych, co nie wiedzą, to było takie radio, a w nim była audycja i to nawet chyba przez całą noc. No jak świetnie, że słuchacze pamiętają, bo nawet doktor Wilczur nie pamięta, że była taka audycja, że było takie radio i że było przez całą noc. I tak się zadumałem, że rzeczywiście większość pór nadawania strefy to jednak była w nieludzkich godzinach, więc wszelkie dopominanie się o przesunięcie audycji na ludzką godzinę jest herezją immanentną, można by powiedzieć. Ech, zrobiło się trochę intelektualnie, sentymentalnie. To my takim nastrojom mówimy nie, już chociażby ze względu na obowiązujący płodozmian. To teraz będzie coś naprawdę surowego, siermiężnego i prześnego, bo będą to włoskie punki. Jeśli ktoś nie słyszał siermiężnego, prześnego włoskiego punka, ma okazję, jedna płyta, cztery zespoły. Ciekawe, czy słuchacze odróżnią, który kończy, a który zaczyna, czy wręcz objawi się jako jedna wielka włoska piguła siermiężnego, prześnego, surowego punka. Myślimy tu nikę, bardziej ma boj. Co za zara? Na sądy tu doj, płaci bez kudo dela. Pęga mi ta. A tu no wniegę, jak węca, może tu się. Andora, na zare, na kroce, na boj. Na wiarę, do skóry, ty pęgi, rojno. Pajamo, ne fasti, pęcaci. Liga, ty ritornone. La verità. Pojąti, sugerti, e tu miliardi, perla. Quali pęta. A tu no wniegę, sarà solo tuo corpo. No tak się wzruszyłem tymi doniesieniami, że rzekomo kiedyś strefa była w Radiu Bis i rzekomo przez całą noc, że aż sięgnąłem po zestaw, który mógł być rzekomo prawdopodobnie domyślnie wówczas i tych to starych czasów nawet nie pamięta nasz kronikarz strefowy Siwy, więc dla niego będzie to być może debiut i premiera, ale nie dla doktora Wilczura, ani może nawet nie dla Pawła Złosic. Jestem ciekaw, czy ktoś odróżnił te cztery włoskie punkowe kapele od siebie, czy pomyślał, że to jest jeden zespół, ale to akurat świadczyłoby o niezwykłej stylowości tej składanki. Proszę bardzo, jedna składanka, cztery zespoły. Składanka niestety bardzo brzydko się nazywa. Stret Punkers z Hamtytown. A nasz kronikarz strefowy sobie to tam skrzętnie notuje. W każdym razie no, przypomnieliśmy sobie stare czasy, kiedy doktor Wilczur był jeszcze szczeniakiem i nie miał tak wspaniałej dykcji, ani tak słodkiego głosu. A, słodki głos na tłusty czwartek. Jak znalazł. To jest strefa rock'n'rolla, wolną od Angola. Każdy czwartek jest tłusty. Ale nie dlatego, że doktor Wilczur zasiada przed mikrofonem. On z tłustością naprawdę niewiele ma wspólnego. strefa@polskieradio.pl. Można pisać, ale najlepiej w sprawach ponadczasowych. Ponadto można też sprawdzać na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. Na przykład audycje z odtworzenia nie trzeba z doktorem Wilczurem na żywo. To naprawdę bardzo paradoksalne, ironiczne określenie wypowiadane przez doktora Wilczura z sardonicznym uśmiechem. Nie trzeba z doktorem Wilczurem na żywo śledzić tej audycji. Wystarczy wejść sobie na naszą skromną, drobną i z odtworzenia posłuchać audycji. Przy okazji zerknąć na listę utworów, która pojawiła się w strefie oraz zapoznać się z naszym leitmotivem, który dziś brzmi: tłuste nuty kończą luty. To wszystko na tłusty czwartek. Chociaż być może teraz akurat dla tego zestawu muzycznego leitmotiv powinien brzmieć: cały świat gra polski czat. No, w zamierzchłych czasach, kiedy strefa rock'n'rolla wolna od Angola nadawana była w ludzkich godzinach, no pozwalaliśmy sobie na takie leitmotivy, co oznaczało, że cała audycja była złożona z wykonawców zagranicznych, którzy śpiewali polskie piosenki albo po polsku. Tak, każdy tylko łypie. Jakby tu skorzystać, zaczerpnąć coś z wielkiej spuścizny muzycznej Polski. Na przykład jak ta artystka ukraińska. I tutaj muszę okazać wielki szacunek dla artystki ukraińskiej, która nie jest artystką ukraińską, która przyjechała do Polski, spędziła tu parę lat i zaczęła śpiewać po polsku dla polskiej publiczności. Nie. Ona mieszka, nagrywa i jest wielką artystką w swojej rodzinnej Ukrainie. Ale pewnego razu postanowiła zaśpiewać coś po polsku i bardzo jej się to chwali. Oczywiście wiadomo, że Polska to jest trudna języka. Nawet czasami dla Ukraińca. No i możemy się tam troszkę zdziwić. Możemy sobie podworować troszkę, że tam wino jej przebrodziło albo że kluczem coś krętnuła w zamku, ale to świadczy o tym, że ona tego nie skonsultowała, tylko naprawdę od siebie po polsku zaśpiewała. I to należy cenić. Artystka ukraińska zamieszkała na Ukrainie. Zwie się Maria Burmaka. Tutaj jest, bądź ze mną. i prędzej dokończ lecę, niech cicho będzie, bo pragnę słyszeć kroki, kto tutaj jest, bądź ze mną. Kto tutaj jest, bądź ze mną. Lecz zima mnie dopędza, ma droga płynie i ja wraz za nią płynę. Kto tutaj jest, bądź ze mną. Kto tutaj jest, bądź ze mną. Kto tutaj jest, bądź ze mną. Kto tutaj jest, bądź ze mną. Pośród niebieskich chmur, pośród drzew, pośród gór. Słońce daje mi znak, w niebie tam szary ptak, kto powraca przez raj, mały, czysty, zły kraj. Słońce, niebo i deszcz, wiatr i cisza są ze mną też. Tylko błagam cię, nie, nie zostaw mnie. Słońce, niebo i deszcz, wiatr i cisza są ze mną też. Tylko błagam cię, nie, nie zostaw mnie. Jestem wczoraj i dziś, tam gdzie pisze się list, od dalekich ty snu, głowa kręci się znów. Widzę w noc, widzę dzień, widzę cię poprzez cień, może coś we mnie śpi. Jestem wczoraj i dziś, słońce, niebo i deszcz, wiatr i cisza są ze mną też. Tylko błagam cię, nie, nie zostaw mnie. Słońce, niebo i deszcz, wiatr i cisza są ze mną też. Tylko błagam cię, nie, nie zostaw mnie. Odnajdę znów cię, lecz nie dowiem się nic i nadzieję gdzieś brzmi, proszę światło i dzień, może zawołasz mnie. Słońce, niebo i deszcz, wiatr i cisza są ze mną też. Tylko błagam cię, nie, nie zostaw mnie. Słońce, niebo i deszcz, wiatr i cisza są ze mną. Cisza są ze mną też. No oczywiście można mieć cień wątpliwości, czy tam błagam mnie, zostaw mnie. No jest aby literackim polskim. No ale przecież był taki u nas, co śpiewał nie poddaj się. A jemu wolno, dlaczego Marii Burmace z Ukrainy nie można. Wszak wiadomo, że... Polska jest bardzo trudny język. I właśnie dlatego Maria Burmaka mnie przekonuje ze swoim polskim, że nie skonsultowała tego z uniwersytetem w Polsce takim czy innym, tylko od siebie zaśpiewała. I nie zostaw mnie, pięknie brzmi. Przypomnę też, że można dialogować i kontaktować się z audycją. Mamy specjalną skrzynkę pocztową, gdzie również oczekujemy no, z jakże wielkim wyczekiwaniem mowy nienawiści i gróźb karalnych, żeby dr Wilczur mógł się lansować potem w mediach społecznościowych i w telewizjach śniadaniowych, że no, ma referencje, aby organizować szkolenia, jak radzić sobie z mową nienawiści. W każdym razie, nie wiem, czy to mowa nienawiści, w każdym razie nasz kronikarz strefowy siwy donosi. Przyznam, że człowiek, nie słuchając 2 tygodnie strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, rzeczywiście mieliśmy niedawno taki epizod, że strefy nie było przez 2 tygodnie, do czego pije zresztą nasz kronikarz. Jakoś szybciej się ten człowiek starzeje, bo strefa to wszak zastrzyk młodzieńczego wariactwa, który spowalnia procesy metaboliczne, więc dłuższe przerwy nie służą strefowym wariatom. A jak z bezrobotnymi emerytami, to nie wiem, zarzeka się siwy. No ja nie wiem, o co chodzi z tym starzeniem, bo przecież to, że nie było 2 tygodnie strefy, wcale nie wpływa na starzenie się doktora Wilczura, bo doktor Wilczur, no zawsze młody. Kondycja jest, waga w sam raz, na pewno zębem nadgryźnie czas, ale nie patrz na gębę, tylko na rap. No to teraz porapujemy sobie, ale czy na pewno porapujemy? No ale po co te szufladki muzyczne tam? Rap, nie rap, młody, nie młody, stary, nie stary. W każdym razie teraz będzie zupełnie co innego niż było, bo płodozmian obowiązuje. Z Japonii, zespół Tche Gazet. Yeah. な島が叩いて奈落と欲にたらくれ被災剥がしたブークライバー下手に変わるだろうかそんな現実が少しだけ哀れに思えて瞼落としも一つの目で見れば笑えていたのに俺の通りのありさままたらたらたら垂れ流した夢仏の膝元今宵も失望に尽きるまたらたらたら垂れ流した夢戻れないなら無知な子供のように落ちゆくままで Japoński zespół, jak było słychać, o niejapońskiej nazwie Tche Gazet. Kiedyś zresztą ta nazwa była zapisywana katakaną jako cztery krzaki. Ale na szczęście dr Wilczur nie musi tego wypisywać katakaną na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, gdyż zespół używa już teraz zlatynizowanej nazwy Tche Gazet. No, sporo tych lingwistycznych wtrętów, rzeczywiście, bo dr Wilczur po prostu nie może wytrzymać jako lingwista stosowany, uważając poniekąd słusznie, że musi spłacić swój dług edukacyjny społeczeństwu, którego za darmo wszak wykształciło. Okazałby się wielce niewdzięczną kreaturą, gdyby nie szerzył wiedzy lingwistycznej, nie niósł tego kagańca oświaty językowej w naród. A w każdym razie zespół Tche Gazet z płyty. No tutaj trudno jakby się zagłębić. Division się ta płyta nazywa i tutaj rzeczywiście katakaną parę rzeczy jest zapisane. No, obawiam się, że ta katakana... Nie uciekniemy od katakany i tytuły trzeba będzie katakaną napisać. Na skromnej, drobnej, niepozornej, pod stronie strefy. Oczywiście polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa, ale jak zapiszemy katakaną, to przynajmniej może ktoś szybciej dotrze do tych utworów. No właśnie, kto chciałby dotrzeć? Ręka w górę. Strefa małpa polskieradio.pl. Tak, patrzę na ten stos płyt. O! Co teraz byśmy zaprezentowali w ramach płodozmianu? O! No, zła wiadomość. Zła wiadomość, żeby się zbalować przy tym zestawie muzycznym, który będzie zupełnie inny od tego, który go poprzedzał, czyli od japońskiego zapiewania. To trzeba znać rosyjski, żeby się zbalować, bo nie sama szata dźwiękowa, ale także szata słowna, leksykalna, rzekłbym jako lingwista stosowany, może mieć tu znaczenie dla całokształtu recepcji tego artysty. Artysty, który bardzo by się spodobał naszemu kronikarzowi Siwemu, ponieważ jest to tortura lingwistyczna. No, spodobałoby mu się, gdyby już dawno tego zespołu nie znał. Zespół, jak powiedziałem, pochodzi z Rosji, no i nazwa z cyklu nazwy zespołów, których nigdy nie uda wam się wymówić ani zapamiętać. Dr Wilczur też nie mógłby tego wymówić, gdyby nie był lingwistą stosowanym. Jednak lingwistyka stosowana na coś się przydaje. Przed nami zaprysione je brebańsikie. Человек идет под зонтом, воротник подняв у плаща. Ноги он волочит с трудом, не уйти ему от дождя. Но нет, он грустит человек, а о другом тоскует душа. Думает он, как бы взять где? Где? Миллион долларов США. Миллион, миллион долларов США. Миллион, миллион. И жизнь будет хороша. Миллион, миллион долларов США. Миллион, миллион. И жизнь будет хороша. Человеку нужен свой дом, а у дома чтобы рос сад. А по саду, чтоб бегал сын, и у сына, чтобы был брат. Два. Чтоб жена не дура была, и чтобы лицом была хороша. И еще, чтоб в банке лежал миллион долларов США. Миллион, миллион долларов США. Миллион, миллион. И жизнь будет хороша. Миллион, миллион долларов США. Миллион, миллион. И жизнь будет хороша. миллиона может быть два. А лучше 3, 4, 5, 7, 6. А кому не нужен он, а? Да тому, у кого уже есть миллиард, миллиард долларов США. Миллиард, миллиард, и жизнь будет хороша. Миллиард, миллиард долларов США. Миллиард, миллиард, и жизнь будет хороша. Миллион, миллион, миллион, жизнь будет хороша. Миллион, миллион долларов США. Миллион, миллион, миллион, и жизнь будет хороша. Под Леепай я с ней познакомился в модном клубе «Край». У нее же в дедушка бывший полицай. Он по-русски понимал только «Айнцвайндрай». «Айнцвайндрай», а ну-ка подпевай. «Айнцвайндрай», за нами повторяй. «Айнцвайндрай», руки поднимай. «Айнцвайндрай», а ну давай, давай. Скоро к ней поеду я в этот Леепай. Посмотрю на деда я, что за полицай. Если там понравится, к нашим не вернусь. И на этой девушке сразу же женюсь. Айнцвайндрай, а ну-ка подпевай. Айнцвайндрай, за нами повторяй. Айнцвайндрай, руки поднимай. Айнцвайндрай, а ну давай, давай. Уже той девушке о любви сказал, к бракосочетанию кольца заказал. Так что до свидания, милые друзья, к дедушке в Прибалтику уезжаю я. Айнцвайндрай, ну-ка подпевай. Айнцвайндрай, за нами повторяй. Айнцвайндрай, руки поднимай. Айнцвайндрай, а ну давай, давай. Айнцвайндрай, айнцвайндрай, айнцвайндрай, руки поднимай. Айнцвайндрай, ну давай, давай. Сама słodycz на tłusty czwartek. To jeszcze raz lingwistyczne wyzwanie dla doktora Wilczura, aby wymówić tę nazwę należącą do cyklu nazwy zespołów w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, których nigdy nie uda wam się zapamiętać ani wymówić. Zaprysione je barabańsikie Rosja. Oczywiście wypiszę to wszystko grażdanką na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, żeby było jeszcze zabawniej i jeszcze większa rozkosz dla naszego kronikarza siwego, kiedy będzie musiał to wymawiać i zapisywać w swoich kajetach. To był akurat zestaw dla tych, którzy znają rosyjski, aby się zbalowali nie tylko muzycznie, ale i literacko. No ale nie wiem, czy ktoś się w ogóle zbalował. Podobnie może być teraz w przypadku języka francuskiego. Oczywiście dr Wilczur się zbaluje, gdyż la clarté pascalienne de la langue française nie jest mu obca. Chociaż może tutaj akurat z Pascalem nie powinien wyskakiwać dr Wilczur, bo ten zestaw będzie dosyć siermiężny, toporny i surowy. Przed nami une brigade. jeszcze temu barierę poznać. Nie wiem, czy jest w ogóle jakikolwiek czas, żeby dr Wilczur cokolwiek z siebie wydobywał w postaci słów i leksemów. O, przepraszam za te wtręty lingwistyczne. W każdym razie za nami zespół francuski Une Brigade. Wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa. No i chyba już mi nic nie zostało do powiedzenia, chociaż oczywiście miałbym wiele do powiedzenia, ale niestety, niestety zegar wie swoje. To co nam zostało? Co nam zostało? Ładny finał! Ładny finał! A zgodnie z ładnym finałem bardzo ładnie pożegnamy się po słowacku. жизнь.